يقال لهم قد قعد رجا قد كذبوكم تحقيق تم نے جھٹلا دیا كذبوكم تحقيق انہوں نے جھٹلا دیا تم کو بما تقولون وہ جو تم کہتے ہو فما تستطيعون صرفا پس نہیں طاقت رکھو گے تم صرفا صرفاً کسی سر کی بلا نصرا اور نہ کسی نسل کی صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا اور دفع کرنا نہ تو تم عذاب کو کسی طرح پھیر سکتے ہو بلا نصرن اور نہ ہی کوئی امداد کر سکتا ہے نصرن نکرہ ہے اور مراد ہے نصرن اے فرضم من افراد نصر افراد نصر میں سے کوئی فرض بھی نہیں لا من جہت انفسکم ولا من جہت غیرکم نہ خود اپنی نصرت کر سکتے ہو اور نہ کوئی دوسرا تمہاری نصرت کر سکتا ہے بلا نصرا وَمَنْ يَظْلِمْ اور جو انسان ظلم کرے گا جہاں ظلم سے مراد تمام مفسرین نے شرک لیا ہے معالم التنزیل روح المعانی کبیر سب کہتے ہیں مَنْ يَظْلِمْ مَنْ يُشْرِكْ جو شرک کرے گا منکم تم میں سے یہ تم کا خطاب عام ہے اور جمیع مکلفین مراد ہے ورنہ جہاں اشکال پڑے گا کہ پیچھے بات ہی مشرکین کی ہو رہی ہے تو منکم کا پھر کیا معنی اس لیے تم کا خطاب عام المراد بھی جمیع المکلفین جس سے مراد تمام مکلفین ہیں فرمایا نہیں یسلم یہ قانون عام کا بیان کہ جو کوئی ظلم کرے گا منکم تم میں سے ایوہ المکلفون اے مکلفون مکلف مخلوق نوذقہ عذابا کبیرا چکھائیں گے ہم اس کو عذابا کبیرا عذاب بہت بڑا کبر کمیتن بھی کمیت کے اعتبار سے بھی کیفیت اور دوام و استمرار کے اعتبار سے بھی کبیرا وما ارسلنا قبلک من المرسلین یہ جواب شکوا رابع تین شکووں کے جواب ہو چکے تھے اور چوتھے شکوے کا جواب یہاں دیا وہ کہتے تھے کہ رسول بشر ہو کے رسول کیسے اور رسول ہو کر کھانا کیسے یہ اعتراض تھا تو جواب دیا وما ارسلنا قبلک من المرسلین اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے الا انہم مگر وہ سارے کے سارے لیاکلون الطعام البتہ کھاتے تھے کھانا ویمشون فی الاسواق اور چلتے تھے بازاروں میں ذریعہ معاش طلب معاش کے لیے ضروریات کے لیے فجعلنا بعضکم لبعض فتنہ یہ درمیان میں قانون ذکر کیا کہ بعض کو بعض کے لیے ہم نے فتنہ اور آزمائش بنایا فتنہ تن فتنہ بنایا مراد آزمائش بعض کو زیادہ دے کر بعض کو کم دے کر آزمایا گیا اتصبرون یا اتصبرون کا استفہام طلبی ہے اور مطلب کیا ہے اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو مراد ہے صبر کرو وکان ربک بصیرا اور ہے تیرا رب دیکھنے والا ہر چیز کو بکانا رکھو کا بصیرا تیرا رب دیکھنے والا ہے وقت پر خوب سزا دے گا لیکن سزا آئے گی اپنے وقت پر بے وقتی نہیں آئے گی وقال الذین لا یرجون رضاءنا شکوہ ہے اور یہ شکوہ خامس ہے اور سات شکوے تھے پانچواں شکوہ کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے لا یرجون کے دو معنی ہیں لا یخافون بھی ہے جو ڈرتے رہیں اور دوسرا جو امید نہیں رکھتے لکا آنا ہماری ملاقات کی لولا انزل علینا الملائکہ، کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارے گئے ہماری طرح فرشتے، لولا انزل کیوں نہیں اتارے گئے علینا الملائکہ، علینا علینا ہم پر فرشتے آتے، اور نرا ربنا یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، یہ اس یقین کا مطالبہ، کہتے ہم سب مانتے کہ ہم پر فرشتے آتے، اس پر آتے ہیں ہم پہ کیوں نہیں آتے، اور نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، اللہ فرماتے ہیں لقد اس تک پر روپی ہم ہوتے ہیں، البتہ تحقیق بڑا سمجھا اپنے آپ کو اپنے دلوں میں، ذرا پوتیاں میں کوئی نہ ملا، کہتے ہیں کہ ہم پہ فرشتے آتے برائے رہا، یا رب ہم رب کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے، فرمایا ان کے ذرا مقام دیکھو، انہوں نے استکبار کیا، بڑا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو بہاتو، اور انہوں نے سرکشی کی، وہ دوپن کبیرہ بہت بڑی سرکشی، بہت بڑی گستاخی، اور وہ یہ کہ کہتے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مکالمہ کرے، یا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھے تب مانیں گے، یہ گندے جتنے ان کا مکان اور رویت باری کا تفصل کہ کتنا فرق ہے، انہوں نے کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، اپنی حقیقت کو بھی نہیں پہچان سکے، یوم یرونا، فرمایا فرشتوں کی ملاقات کے بڑے شوقی ہو، جس دن دیکھو گے نا فرشتوں کو لا خوش را یوم حسن، نہیں کوئی خوشی ہوگی اس دن، للمجرمین جرم کرنے والوں کے لیے، ویقولون اور کہیں گے وہ مجرم، بوقت رویت ملائکہ عذاب، جس وقت وہ عذاب کے فرشتے دیکھیں گے اس وقت کہتے ہوں گے ہجرم محجورا، ہجرم محجورا، اس لفظ کا جو ترجمہ ہے حق ادا کیا ہے شاہ عبد القادر نے، ورنہ یہ لفظ ذرا مشکل ہے، ہجرم محجورا یہ ایک مقولہ عرب کا، جب وہ کسی چیز سے پناہ مانگتے تھے، کسی چیز کو سے نفرت کرتے تھے، اور کسی چیز کی آمد کو برا سمجھتے، عرب والے یہی لفظ کہتے ہجرم محجورا، مقصد یہ ہوتا دور ہو دور، دور ہو دور، ہجرم محجورا کا معنی دور ہو دور، یہ محاورہ عرب ہے اور عرب کا مقولہ ہے، اور اس محاورے کے طور پہ، لیکن شاہ عبد القادر پہ خدا کی رحمت ہو، زبردست ترجمہ دیا آپ کے حاکی نیچے لکھا ہے بین السطور میں، ذرا دیکھو بہترین ترجمہ، فیقولون ہجرم محجورا، اور کہیں گے ہجرم محجورا کا معنی پناہ ہے پناہ، دور ہو دور، کیسے فرشتے آئے ہمارے سامنے، اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے آئیں گے تو تم نے معافیاں مانگ لی ہیں، خدا کے لیے واپس ہو جاؤ، بنا ہے بنا، یہ فرشتے کب آئیں گے بھائی، دو وقت نکالو، سورہ انفال آیت نمبر 50، یہ کب فرشتوں کو دیکھیں گے اور کب معافیاں مانگیں گے، اور ہجرم محجورا مفعول مطلق ہے، محجورا اس کی تاکید ہے، اچھا یہ دیکھو جی سفا بتائیں ذرا ان کو، بلو ترا، ہاں کاش تو دیکھتا جس وقت غور کرتے ہوں گے، الذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا، الملائکہ تو غور کریں گے، یضربون وجوہہم ماریں گے ان کے وجوہ پر، وادبارہم اور ان کی دبروں پر، پیٹھ پر بھی منہ پر بھی ماریں گے، اور کہتے ہوں گے مذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب جلانے والا، یہ وقت ہوگا جب جہاں پر ذکر کیا نا کہ یوم یرون الملائکہ، جب دیکھیں گے نا فرشتوں کو، دیکھیں گے اس مقام پہ، ایک اسی طرح سورہ محمد اور آیت نمبر بتائیے غالب ہاں بھائی سورہ محمد آیت نمبر 27 1030 جہاں پر بھی فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ یہ ہوگی رویت ملائکہ، یہ ان کا حال ہے، فرشتے ان کو ماریں گے، ان کی روح کو اس وحشی جانور سے تشبیہ دی، فرشتے جب روح نکالیں گے جیسے جنگلی اور وحشی جانور مالک سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، روح ساتھ نہیں آئے گی، گوتے کی طرح اکڑے گی، اور فرشتے آگے سے بھی ماریں گے، پیچھے سے بھی ماریں گے، مار مار کے اس کو آگے لے جائیں گے، یہ ہوگا جرود الملائکہ لا بشرا یومئذ، کوئی خوشی نہیں ہوگی اس دن، للمجرمین پس مجرموں کے، ویقولون حجرا محجورا، اور کہیں گے پناہ ہے پناہ، فقدمنا فقدمنا مخفی پہ اخروی، اور ہم آئیں گے الی ما عملوا، طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے تھے، من عمل کوئی عمل بھی، اللہ فرماتے ہیں ان کے نیک عمل جو ہوں گے، نیک عمل نمازیں، چلے، روزے، صدقے، اور یہ جتنے نیک اعمال ہیں سارے کے سارے، قدمنا الی ما عملوا، ہم آئیں گے طرف اس کے جو انہوں نے نیک عمل کیے تھے، من عمل مراد اعمال صالحہ ہیں، فجعلناه هباء منثورا، کر دیں گے ہم اس کو غبار، بکھری ہوئی، منثورا اڑی ہوئی، هباء ریزا ریزا، مراد وہ غبار ہے، منثورا اڑی ہوئی، بکھری ہوئی، فرمایا کہ گزرے کے اعمال کو ہم اس طرح اڑا دیں گے جیسے غبار ہو، اور غبار ہوا میں اڑتی ہے، اس کا نام و نشان اور اثر بھی باقی نہیں رہتا، اس طرح مشرکین کے اعمال ہم اڑا کے رکھ دیں گے، ان کا اثر بھی باقی نہیں ہوگا، اور دوستو بزرگوں اس کا اثر بھی باقی نہیں ہوگا، ابا امن سورا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اثر محنت ایمان کی محنت ہے، عقیدہ نہیں، امر سارے گئے ہبا امن سورا، وہ اڑ رہے ہیں غبار کی طرح، اصحاب الجنت، اصحاب الجنت یومئذ، اور جنت والے اس دن، خیر و مستقر، بہت بہتر ہوں گے مستقر کے اعتبار سے، قیام کا وہاں جو ان کے بسترے لگے ہوں گے، کمرے جو ہوں گے، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، دار القیام کی جگہ، وہاں بہت بہتر ہے، احسن مقیلا، یا مقیلا ہے کیلولا سے، کیلولا کیلولا تو سمجھتے ہیں وہ پانچ چھ گھنٹے والا دن والا کیلولا، ہاں تو کیلولا، میری ساتھی کہتے ہیں کیلولے کا ٹائم نہیں بچتا، تو بزرگوں کیلولا تو پانچ منٹ کا بھی ہو جاتا ہے، ہاں کئی ساتھیوں کو یہ سنت بڑی پسند ہے، باقی نہیں بھائی سنت سنت ہے کیلولا کہنا، تو کیلولے کے لیے نیند کا آنا بھی ضروری ہے، صرف لیٹ جاؤ سنت کے مطابق اور سنت سمجھ کر، یہ کیلولا سننا کا ثواب ان شاء اللہ چنتا نہ کرو پورا ملے گا، ہاں بھائی احسن مقیلا، اسی کا امام ابن کثیر، ابن حاتم اور دیگر جو اور مفسرین ہیں تفسیر بالمعصور والے، انہوں نے سب روایتیں جمع کر دی، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو جنتی ہے نا، جنتی کیلولا جنت میں جا کے گریں گے، اور مقیلا فرمایا باپ کیلولے کا زبردست انتظام ہوگا، جہاں تو مسئلہ ہے نا ادھر کیلولا ہو رہا ہے، اور ادھر موبائل پر گڑبڑ لگی ہوئی ہے، اور سارا کام ہی کیلولا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں آسان مقیلا دوپہر کے آرام کا، وہ بھی بڑی سونی خوبصورت ہوگی، یوم تشک کا کچھ سما، اور جس دن پھٹ پڑے گا آسمان، بالغمامی سات بادل کے، مطلب کیا ہے بالغمام سات بادل کے تشکک السما، یا تو معمول پر حقیقت ہے، حقیقتاً آسمان کھلے گا اور اوپر سے آئیں گے عملہ فرشتے، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، اوپر سے کیا آئیں گے فرشتے، پھر تمام بادل ہوگا، اس بادل کے اندر ہوں گے فرشتے اور فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا نام اعمال، یہ پرچے کرتے لے کے آئیں گے، نتیجے کا دن ہے نا، تو تشکک یہ کیا ہے، اپنی حقیقت پر ہے، فرمایا تشکک السما آسمان کھٹے گا، آسمان کا راستہ کھلے گا، اور بل کا نام بادل کے ساتھ اوپر سے ایک بجلی آئے گی، اور یہ بجلی جو ہوگی یہ پجاروں ہوگی فرشتوں کی، سمجھ آ گئی کہ نہیں، وہ بجلی کیا ہوگی، اس میں ملائکہ اتریں گے، بجلی پہ سوار ہوں گے اور اس کے اندر ہوں گے، یہ پراٹھوں ملائکہ والی آئے گی غبام کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، فَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے، اتارنا تنزیلًا، وہ خاص قسم کا اترنا ہوگا، فرشتے تو پہلے بھی اترتے رہتے ہیں لیکن وہ تنزیل خاص ہوگی، اعمال نامے اٹھا کے آئیں گے، بکسے سے ساتھ لائیں گے، اور وہ سارے دفتر 99 سال کی زندگی والے، 100 سال، 900 سال کی زندگی والے، سارے پرانے کاغذ لائیں گے ساتھ، تنزیلا، یہ خاص مقصد ہوگا، سبحان اللہ، ایک معنی تو یہ ہے، تو اس پر تشکک جو ہے اپنی حقیقی معنی پر معمول ہے، اور مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن، چونکہ اعمال نامہ پتہ ہے نا دفتر میں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اعمال نامے کی فرشتے جو ہے دفتر میں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں دائیں بائیں کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹی اثر کے وقت بدل جاتی ہے، اثر کے وقت کس عملے کی چھٹی ہو جاتی ہے جو اب سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے، پھر اثر کے وقت دوسرے آ جاتے ہیں وہ کاروائی کرتے ہیں، پھر اثر تک خوراک کی ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے، اور پھر اثر کے وقت ڈیوٹی بدل جاتی ہے، اب جو یہ عمل ہے اعمال نامے یہ جاتے ہیں تو ساتھ اپنے کاغذ بھی لے جاتے ہیں، وہ پرچہ لینے نہیں آتے وفاق المدارس والے، وہ ہر پرچے کے کاغذ بھی ساتھ، تو یہ چونکہ تشبیہ المحبود بالمذموم کے قبیلہ سے اس لیے ہم زیادہ اس کی وضاحت نہیں کرتے، رشتے تو محبود ہیں اور یہ نسلیں مذموم ہیں تو ہم اس کی وضاحت نہیں کرتے، بارہ کتنی بات کہتے ہیں کہ وہ کسی طرح نقول لے جاتے ہیں، وہ ساری اوپر دفتر میں جمع ہے، آدھی دفتر میں سارے ہر دن کی رپورٹ جمع ہے، اے اللہ کبھی قبول فرما دے اپنی رحمت سے تو آپ کی یہ رپورٹ بہت زبردست ہوگی، وہاں پر یہ نام ہے اعمال کی رپورٹ، اور یہی انشاءاللہ ہماری مغفرت بلا حساب و کتاب کا ذریعہ بنے گی، ہاں بھائی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں، یوم تشکک السما، دوسرا معنی کنایہ آمد ملائکہ سے، آسمان کا پھٹنا کنایہ ہے آمد ملائکہ سے، فرشتوں کے اترنے سے کنایہ ہے، فنزل الملائکۃ تنزیلا، الملک یومئذ الحق، اب ہو رہا ہے حساب کتاب، قرآن رگڑا نکال رہا ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا، شیعوں کا، بریلوں کا اور ان کے اخوات کا، میں سب امیدیں لگائے ہوئے ہیں ہمارا حضرت صاحب بچا لے گا، کوئی کہتا ہے کربوگے والی سرکار بچائے گی، کوئی کہتا ہے بیکار والی سرکار بچائے گی، کوئی سرکار، کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دو سیدھا لے کے جاؤں گا، آگے باہر کوئی پتہ نہیں کدھر لے کے جاؤں گا، کب لے کے جاؤں گا، فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک رتی جتنا پیار بھی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ لا یملکون منہ خطابا، زبان کو حرکت دینے کا پیار بھی نہیں ہوگا، سارے پیر، سارے بزرگ، سارے انبیاء کرام علیہم السلام، سارے اولیاء کرام، سارے صحابہ کرام، سارے مقدس فرشتے، سارے سارے کے سارے وہاں پر صفے بند باندھے ہوئے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. صرف وہ بات کر سکے گا، زبان کسی کی نہیں حرکت کرے گی جس نے سمجھے. سارے پیروں کی حکومت ہے اور حضرت صاحب گیارہویں والے آ جائیں گے، بارہویں والے. قرآن کہتا ہے الملک یوم اذن الحق. الملک پر سمجھا چکا ہوں، والے بھی لکھے جا سکتے ہیں نا. الملک الف لام استغراق کا، ملک کا معنی التصرف، اور مراد یہ ہے کہ تمام کے تمام اختیارات، تمام کے تمام تصرفات ہوں گے للرحمن، رحمان کے لیے. یوم اذن کی تخصیص اعتبار ظہور کی ہے، پہلے بھی بتایا ہے. قیامت کے دن ہر چیز واضح ہوگی، جب نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، اولیاء اللہ بھی کانپتے ہوں گے، ساری دنیا وہاں پر مجبور بے بس ہوگی. تو اس دن ظاہر ہو جائے گا. آج تو دلائل سے ہم پیش کرتے ہیں نا، کوئی مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا. کوئی کہتا ہے قیامت کے دن حضرت علی جہنم تقسیم کریں گے، قسیم النار ہے. کوئی کہتا ہے میرا پیر کیوں کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق، ساری بادشاہی اس دن سیر ہو جائے گا. یہ مسئلہ کہ سچی بادشاہی، یہ سارے تصرفات واقعی للرحمن، رحمان کے لیے ہے. کان یوما علی الکافرین حسیرا، اور ہے وہ دن اوپر کافروں کے بڑا سخت. حسیرا بڑا سخت دن ہوگا کافر پر. یوما یعظ الظالم، اللہ جس سے رحم کرے گا تو بڑا خوش ہوگا. بس تھوڑا سا پسینہ پسینہ آئے گا شروع شروع میں، اور جب نکل کے جائے گا اور فرشتے کہیں گے چلو چل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ بتاؤ مولوی یار یہ گناہ تو نے کیا تھا. وہ صاحب پریشان ہو گئے، یا اللہ کیا تھا. اور یہ بات بھی اللہ پردے میں پوچھیں گے، کوئی دوسرا سنے بھی نہیں، پردے میں پوچھیں گے کیا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی رحمت کا پر بچھائے گا، او لمبا چوڑا پردہ ہوگا، پردے کے اندر کر کے پوچھے گا یہ کام تو نے کیا. یہ حقیقت تھا، چل ٹھیک ہے چل دینا. یہ حساب جسیر ہے، حساب جسیر. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے مولویوں، قیامت کے دن اللہ علماء کو جمع کریں گے. الذمت علی من روا کے درجہ میں میں نے سند نہیں دیکھی اس کی، بہرحال ہے متعدد کتب میں. تو کہتے ہیں علماء کو جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مولویوں کیا خیال ہے تمہارا، کیا ترتیب ہے. مولوی سوچ رہے ہوں گے، لیکن مولوی علماء حق، مولوی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، ہاں مسئلہ بیان کرنے والے مولوی جو اشاعتی کہلوا کے مسئلہ چھپائے وہ بھی یہودی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہودیت کوئی مر گئی ہے، یہ اسرائیل میں صرف یہودی رہتی ہے. اپنے آپ کو اشاعتی کہلوا کے خدا کی کتاب کا مسئلہ چھپاتا ہے، وہ اشاعتی ہو کر کہلوا کر بھی یہودی ہے. دیوبندی کروا کر مسئلہ چھپاتا ہے وہ بھی یہودی ہے. آپ ذرا مسئلہ ذرا مشکل ہے، ہاں چھپاؤ نہیں جو خیر ہو. اب آپ نے چھپایا مسئلہ، تصدیق والا مسئلہ تو نہ چھپایا نا، یعنی آپ کا آپ کا رگڑا نہ نکل جائے. اس لیے سچی بات کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا پروگرام ہے. مولوی بیچارے کانپتے ہوں گے، وہاں تو اگر تیسا کو بھی زمین جگہ نہیں دیتی تو مولوی کی کیا طاقت ہے، سارے کانپ رہے ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او مولوی ہو، تمہیں اگر میں نے جہنم میں ڈالنا ہوتا تو تمہیں اپنی کتاب کا علم کیوں دیتا. کتاب کا علم دیا اس لیے چلو جنت. سمجھ رہے یہ بات؟ ہاں تو اس طرح کی حدیثیں جب آدمی پڑھتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی خیر کر لے انشاءاللہ. وکانا یومن علی الکافرین اسیرا، کافروں پر وہ دن بڑا سخت ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اب ذرا سننا ہے، جس دن یعض چک مارتا ہوگا ظالم، یا عضو کا اردو میں کوئی تعبیر نہیں، ہاتھ کا معنی دانتوں سے کاٹنا. ہاں پشتوں والے کیا بولتے ہیں شاہ بھائی؟ پشتوں میں چک ہے نا. چلو یوم یا عضو ظالم، جس دن چک مارتا ہوگا ظالم، دانتوں سے کاٹ کاٹ دکھائے گا ظالم. ہاں وہ دن کون سا ہوگا؟ دس محرم کا. وہ دن کون سا ہوگا؟ دس محرم. قیامت دس محرم کو آئے گی. پھر قیامت دس محرم کو نہیں آئے گی. کیسے سنا ہے پھر دس محرم؟ اللہ جانے کون سا محرم. بہرحال یہ تو بعض روایت میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے قیامت کیا ہوگی دس محرم. اچھا بھائی یہ نہیں مانتے، کیا مسئلہ ہے؟ بولنا جلنا بند بس کرتے بولو سب ختم ہو، نہیں بولیں گے تو مشکل ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، دس محرم ہوگا. معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے انہوں نے ابھی سے دس محرم کی تیاری شروع کر لی ہے. یہی ظالم ہوگا، خدا کی قسم یہی ظالم ہوگا. یہ جو اب کاٹ رہا ہے نا، قیامت کے دن بھی کاٹے گا. اور سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں ان کو بتا دو، اب بھی تم دس محرم کو کاٹتے پیٹتے ہو اور قیامت کے دن بھی کاٹو گے پیٹو گے. یہاں پہ چڑیاں جلتی ہیں، وہاں چڑیاں تو نہیں ہوں گی. جس طرح وہ مست کھوتا اپنے آپ کو چک لگاتا ہے، یہ بھی چک لگائیں گے. یوم یعض الظالم، یہ کنایا ہے ازدیاد حسرت شدت سے، یاد اور حسرت و ندامت سے. یعض الظالم، اس دن کھاتا ہوگا ظالم آدمی. اور بڑے ظالم دو ہیں، ایک ظالم مشرک ہے، دوسرا صحابہ کا گستاخ ہے. ان شرک کا ظلم عظیم بھی آیا ہے، فتقتلوهم فتكون من الظالمین بھی آیا ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ فتقتلوهم فتكون من الظالمین بھی آیا ہے. دو بڑے ظالم ہیں، مشرک بھی ظالم، صحابہ کا گستاخ بھی ظالم. اور یہ جو بےمان ہے صحابہ کا گستاخ، یہ مشرک بھی ہے گستاخ بھی ہے. دونوں باتیں اس میں جمع ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے بات اتنی بےمان کی ہے. یوم یعض الظالم، جس دن چک مارتا ہوگا ظالم آدمی اپنے ہاتھوں پر، ہاتھ کاٹ، یہ حسرت سے کنایا، بہت زیادہ موجود ہوگا، ندامت ہوگی. یقولو یا لیتنی، کہتا ہوگا ہائے حسین، یا لیتنی، ہائے حسین، حسرت والا کلمہ، ہائے ہائے بربادی. اور ہار بوئے پھاڑ بوئے، اتخذتو مع الرسول سبیلا، اتخذتو لیا ہوتا میں نے ساتھ رسول کے راستہ، رسول والا سبیل لیا ہوتا. کون سا سبیل؟ رسول والا راستہ لیا ہوتا. اور رسول کا راستہ ذرا دیکھو، سورہ یوسف نکالو، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. دیکھو دیکھو ذرا سورہ یوسف نکالو آخر پہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے رسول کا راستہ. آپ سب بتائیں، 560 سورہ یوسف آیت نمبر 108 کل کل فرما دیجئے میرے پیغمبر ہاتھ ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ. وہ کیا ہے سبیل؟ ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف. ادعو الی اللہ اللہ کی پکار کی طرف. الا بصیرہ پھر الا بصیرہ اور مجھے خود بھی یقین ہے خود بھی جانا نے یہ مسئلہ حق کے اور بلاتا بھی اسی کی طرف ہوں. آنا ومن اتبعنی میں بھی اور قیامت تک جو میرے غلام آئیں گے وہ بھی اتبعنی. قیامت تک اس کے رسول کے دعوے تو بڑے ہوں گے لیکن جو میرے غلام اور پیروکار ہوں گے ان کی دعوت ہوگی ادعو الی اللہ وہ بھی خدا کی توحید کی طرح بلاتے ہوں گے. الا بصیرہ قد جاءکم بصائر من ربکم قرآن پڑھ پڑھ کے فسبحان اللہ فما انا من المشرکین. یہ راستہ ہے کسی راستے کا وہ کہہ رہا ہے اتخذتم الرسول رسول پاک کے راستے کی طرف اور جہاں سبیلا کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے دینے والا کون؟ صرف اللہ. تبارک الذی یہ رسول والا راستہ اپناتا برکات ہندہ کاستار اور پکار کے لائق صرف اللہ کو قرار دیتا. یا ویلتا ہائے میری بربادی لیتنی یہ تو معلوم ہوتا ہے ہائے ہائے شروع ہے یا ویلتا پھر لیتنی حال ہوئے لم اتخذ فلانا خلیلا نہ بناتا میں فلانا خلیلا فلانے کو دوست اور فلانے ساکر کے ساتھ یاری نہ رکھتا. فلانا خلیلا نہ بناتا میں فلانے کو دوست اور فلانا باکر مجلسی تجار کے قریب نہ جاتا خمینی ملعون کے قریب نہ جاتا مودودی یہودی کے قریب نہ جاتا غازی قدر شیطان کے قریب نہ جاتا. فلانا خلیلا فلانا خلیلا فلانے کو دوست نہ بناتا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فلانا خلیلا فلان سے مراد اس لیے شیعہ تفسیروں نے کہا کہ فلان سے مراد اول ثانی مراد ابو بکر عمر اول ثانی ایسے کئی کان ہے شیطان. تو فلان سے قرآن ابھی ہم بتائیں گے خود قرآن نے بتایا جو قرآن کو نے قرآن وہ ہے جو رب کی توحید سے روکنے والا سبیل توحید سے روکنے والا وہ قرآن ہے اور آگے بتائے گا قرآن کو نے قرآن خلیلا قرآن آدمی کو دوست نہ بناتا. ہاں ملا مشرک پیر اور مشرک دوست کس نے مجھے خراب کیا ہے فلانے سے یاری نہ ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر البتہ تحقیق جس نے مجھے ہٹا دیا عن الذکر. عن الذکر کے دو معنی کیے مفسرین نے ایک معنی عن الذکر عن القرآن عن الذکر عن القرآن فلانے ملا نے مجھے قرآن سے ہٹا دیا کاش میں اسے دوست نہ بنا تھا اس نے مجھے ہٹا دیا تھا قرآن سے. بعد اس جاہنی بعد اس کے کہ آگے گیا تھا میرے پاس سرنول میں میرے پاس اکاڑے میں میرے پاس توسے میں یہ قرآن بہت بھی آیا تھا لیکن پھر بھی اس نامراد لانتی نے بزرگوں کی کتابیں مجھے دکھائی اور فلانے دستخط یہ فلانی کتاب اس لیے لقد اصلنی عن الذکر اس نے قرآن والا مسئلہ چھڑا دیا اور کتابوں والا ہاتھ میں پکڑا دیا مسئلہ وہ کتابوں والا آ گیا. اصلنی اسی طرح اصلنی عن الذکر یہ ذاکر ٹھاکر ملا پیر یہ سارے مراد کیا ہے فلانا خلیلا سے مراد ہر وہ ساتھی ہے چاہے وہ مولوی پیر چودھری، ملک، خان، صدر، وزیر، عام ہے، جو بندہ بھی قرآن سے ہٹائے تو ہے کہ نہیں، جو آدمی بھی قرآن سے دور کرے، قرآن والے مسئلہ سے دور کرے، وہ ہے اتخذ محر رسول سبیلا کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانے کے ساتھ میری یاری نہیں ہونی چاہیے تھی. لقد اضلنی عن الذکر، حضرت مولانا حسین علی صاحب کہتے ہیں ذکر سے مراد ہے داو سمار اور تبارہ کلزی والا ذکر، جہاں وہ مراد ہے جس نے مجھے اس مسئلے سے ہٹا دیا کہ فرشتے دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس آ بھی گیا تھا، وکان الشیطان، اور ہے شیطان مردود، للانسان قصولا، واسطے انسان کے موقع پر دھوکہ دینے والا. حضور کا کیا معنی؟ این موقع پر دھوکہ دیتا ہے، این موقع پر حضور موقع پر دھوکہ دینے والا، وقت پر دغا دینے والا. وقال الرسول، اور کہے گا رسول بطور شکایت کے، یا رب اے میرے پروردگار، انا قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بنا رکھا تھا اس قرآن کو مہجورا، چھوڑا ہوا. اس کے بھی دو معنی، ایک معنی قال الرسول فی الدنیا، رسول پاک قرآن سناتے ہیں دنیا میں، اور یہ دنیا کے متعلق شکوہ ہے، فرماتے ہیں سنا کے، اور کہتے ہیں وقال الرسول، اور کہا رسول نے دنیا میں، یا رب اے میرے پروردگار، انا قومی، بے شک میری قوم قریشی، اتخذوا، کر دیا انہوں نے قرآن کو معذورا، اس قرآن کو چھوڑا ہوا. کیا مطلب؟ اسفنجار کے کسے پڑھتے ہیں، تہران کے کسے پڑھتے ہیں، اور دوسرے کسے کہانیاں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے قریب نہیں آتی میری قوم. مہجورا ایک، دوسرا مہجور ہجر سے، انہوں نے قرآن کے مسئلے کو برائی سے یاد کیا، ہجر سے یعنی بک بک قرار دیا، اور اپنی کتابوں کو ان کو ترجیح دی، ہے ایک معنی. دوسرا معنی قال رسول کا، کہ کہے گا رسول، کب کہے گا؟ قیامت میں. کب کہے گا؟ قیامت میں. سیاق ہی بتا رہا ہے قال رسول، او یوم جہلت الظالم، کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ قیامت کا. اب ذرا سمجھو، میں نے کیا کہا تھا؟ انس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. بچا آگے قال رسول، و جا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ سبات کس پر دلیل ہے؟ تو اب فلانا خلیلا سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہم اتخذ فلانا خلیلا کا معنی ہر وہ بندہ جو قرآن سے روکے، ہر وہ بندہ جو قرآن سے روکے. اور رابطی کا ذہن الٹا ہے، تو نے کہا فلانا سے مراد وہ ہے جس نے قرآن جمع کر کے لوگوں کو دی. قرآن کہتا ہے فلانا سے مراد وہ ہے جو قرآن کے قریب نہ آنے دے. اور رابطی کیا کہتا ہے؟ اول ثانی ابو بکر عمر کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن محفوظ جمع کر کے امت کے حوالے کیا ہے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ قرآن امت کو دینے والے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ ہے جو قرآن سے روکنے والے ہیں. اور رابطی کی فطرت بھی الٹی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اس سے مراد عمل ثانی ہے. تو اب ذرا خیال کر، اپنے ماحول کو سوچ پیتے، اور ذرا غور کر، کسی نے تجھے روکا تو نہیں تھا قرآن سے؟ اب ذرا سوچتا، جو قرآن سے روکتا ہے وہ شیطان ہے، بہانے بنا کے سرپ ناپ کا دورہ پڑھ لو قرآن نہ پڑھو، چلے پہ چلے جاؤ قرآن نہ پڑھو، جو اس نیت سے چلے بے شک لگاؤ لیکن جو کس نیت سے چلے پر بھیجتا ہے نا بلا کہ کہیں قرآن والی جماعت میں نہ چلا جائے اور دورہ نہ پڑھ لے, کس نیت سے چلے پر بھیجنے والا بھی لمحہ کے قرآن کا مستحق ہے. ہاں ایسی ویسی بات نہیں, یا قرآن والی جماعت سے روکتا ہے یا قرآن والے مسئلہ سے روکتا ہے, وہ سب ہے قرآن خلیلہ. قیامت کے دن کہے گا یا اللہ کہ فلانے لانتی کے ساتھ میری دوستی نہ ہوتی, لقد اضلنی عن الذکر, کسی سور نے مجھے قرآن سے روک دیا, ورنہ میرا پروگرام تو تھا قرآن ماننے کا. ہاں سوچتے آؤ سوچتے آؤ, قرآن آج ہی مسئلہ بتا رہا ہے. قیامت کے دن اللہ کا رسول شکایت کرے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار, اے قوم میری امت میری, آزل قرآن مہجورا, کر رکھا تھا اس قرآن کو متروکا مہجورا, مہجور بنا رکھا تھا. کیا مطلب؟ یہ تو مسئلہ بہت بڑا ہے. مہجور, مہجور کے کئی درجات ہیں. قرآن پاک کو مہجور کرنا نمبر ایک, جس کو پڑھے ہی کوئی نہیں ہے, ایک درجہ یہ ہے عدم القراءت. نمبر دو عدم التدبر والفهم. مہجور ہونے کا مطلب قرآن سمجھے ہی نہیں, قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ کہتے تھے قرآن مولویوں کی کتاب ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے 14 علوم چاہیے اور 14 علوم آتے ان کے بعد کو بھی نہیں تھے, 14 علوم چاہیے, آتا ایک علم بھی نہیں تھا. اور قرآن پر تدبر اور فہم پہ پابندی لگا رکھی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتا, لوگوں کو بھی روکتے تھے, خود بھی قریب نہیں جاتے تھے. یہ عدم تدبر اور عدم فہم. اور نمبر تین عدم البیان. قرآن سمجھا بھی اور پڑھا بھی لیکن مسئلہ نہیں بیان کرتے تھے. یہ بھی کیا ہے؟ مہجور. او بزرگوں, یہ بھی مہجور کا فرض ہے. قرآن پڑھ کے سمجھ کے, جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور وہاں واپس آ کے مسئلہ نہیں بیان کریں گے تو آپ پر بھی شکایت نہیں ہوگی. اتنا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن بیان نہیں کیا, قرآن کا بیان نہ کرنا, یہ بھی مہجور کا فرض ہے. اور نمبر تین قرآن پاک پر چار عدم العمل بھی, قرآن پہ عمل نہ کرنا, یہ بھی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کا فرض ہے. اور پانچ عدم التحاکم بالقرآن, عدم التحاکم بالقرآن, قرآن پاک کے ساتھ فیصلہ نہ کرنا. اور اس کے دو درجے ہیں, ایک درجہ عقائد کا معاملہ ہو, مذہب کا معاملہ ہو, اور اس معاملہ میں وہ لال ٹوپی والا سو رہا ہے, اس معاملہ میں ایسے تو نہیں نظر مجھے سارے آ رہے ہیں اور اب میں نے جگہ بھی معلوم کر رہی ہوں کون کس خیال میں ہے, ساری جگہ شگے ماشاء اللہ چہرے اب تصویریں آ گئی ہیں. اب اچھا کچھ بزرگ آج نہیں ہیں جو جمعرات ہے نا, یا سو رہے ہیں, جا کہیں تشریف لے گئے ہیں. اچھا تو اب ذرا خیال کرو, عدم التحاکم بالقرآن, ایک درجہ تو یہ ہے عدم التحاکم کا کہ اپنے نزاعات میں قرآن کو حجت نہ سمجھے اور بابے والی کتاب سے دلیل لائے. تو بزرگو یہ انشاءاللہ قائم ہوا تو میں حوالے لکھا دوں گا, یہ سارے کتابوں میں بات کتابی بات کر رہا ہوں, اپنی نہیں کر رہا, مفسرین نے یہی معنی کیا جو میں بتا رہا ہوں, اور ضرورت پڑی میں سارے حوالے بھی دوں گا. عدم التحاکم بالقرآن, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی موجودگی میں, مسئلہ قرآن میں ہے لیکن یہ کہتے ہیں قرآن میں گفتگو نہیں ہوگی بزرگوں کی, یہ بدترین قسم کا مہجور کا فرض ہے. اور جس کا مرتکب کافر ہے, جس کا مرتکب کافر ہے, کہ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کو میں نے پہلے بھی آپ کو حوالے لکھوا دیے تھے، مختلف تم پیے حکم ہو مل اللہ، مختلف تم پیے حکم ہو مل اللہ، اس پہ حوالے آ چکے ہیں بہرحال. اور درجہ اپنا عدالتی نظام قرآن کے مطابق نہیں کرتا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جنرل اسمبلی، اس کا قانون قرآن کے مطابق نہیں بناتا، یہ بھی ہے مہجور. ہر مہجور کے مراتب ہیں، اور ایک مہجور ہے عدم الایمان. عدم الایمان کتنے ہو گئے؟ اچھے سات ہو گئے. عدم الایمان، عدم الفہم، عدم البیان، عدم التحاکم، عدم العمل، یہی دینا، یہ نہ کرنا، یہ سب پر اپرادھ ہیں. ہذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو معطل کر رکھا تھا، عمل تو پڑھتا ہی نہیں تھا، اخبار بڑے ذوق سے پڑھتا تھا. بابے کو جگا دو، وہ نیا بابا سوا ہوئے، اخبار بڑا شوق سے پڑھتا تھا. ہاں بھائی، نمبر دو، کہ قرآن نہیں سمجھتا تھا. اگر اسے پوچھو نا ریاضی کے پہاڑے، پہاڑے خوب یاد تھے، چھ سات بتالیس، سات چھ بتالیس، چھ سات بتالیس، فر فر پڑھتا تھا. انگلش پڑھنی ہوتی تو وہ کچا پہن کر، وہ پینٹ پتلون چھکا وہ چڑھا کر صبح صبح ٹیسٹ شروع ہو جاتی، اے بی سی، بڑے سارے ہندیش کو یاد تھے. اور قرآن کا آتا بسم اللہ کا معنی بھی نہیں تھا. ایسا بےمان قرآن کو مہجور بنا رکھا ہے. اور اسی طریقہ سے دوسروں کو بھی کہتا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ قرآن کے قریب نہیں جانا. آج پتا چلا تیرا بزرگ کون ہے قرآن سے روکنے والا، وہ بزرگ بھی شیطان ہے جو قرآن سے روکتا ہے. لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اگر جاتا تھا نا ساتھ کوئی بیچارہ قرآن کھول کے طرف دینے لگتا، یہ حضرت صاحب کیا کہتے، یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب نہیں، یہ تیرے بزرگوں کی کیا ترتیب ہے، ماں کیا پڑھنے، پوتیاں پڑھنی ہے، بزرگوں کی ترتیب میں نہیں ہے، قرآن نہیں ہے بزرگوں کی ترتیب میں. یہ سارے اپرادھ ہیں بزرگوں مہجور کے، کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں، ان بزرگوں کی غلطیاں ان کو بتاؤ. خدا کے بندے ہیں، قرآن کو تو ایسے سمجھا ہوا ہے، فضائل اعمال کی تلاوت ہو تو سارے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے گھوڑ پر بتیاں جلتی ہیں، بڑے پیار محبت سے. اور جدھر قرآن کھولتے جاؤ حضرت صاحب کو جاتے ہوئے دیکھو، جس سے بڑا مہجور کیا ہوگا؟ سب بزرگوں دوستو، جس سے بڑا کوئی مہجور ہو سکتا ہے بھائی؟ سب سے زیادہ تو قرآن کو ذوق سے سننا چاہیے تھا، لیکن اس کا مزاج ہی کوئی نہیں قرآن سننے والا، مزاج ہی کوئی نہیں. ہمارے علاقے کا ایک بزرگ ہے، میرا بڑا رشتے دار ہے، ساری زندگی اس نے اللہ کے راستے میں دی ہے. تو وہ 24 گھنٹوں کے اعمال میں سے جو فضائل اعمال کی تلاوت ہے یہ ضرور کرتا تھا. اب لڑکے جو تھے وہ عقیدے کے بڑے پکے تھے تو وہ نہیں بیٹھتے تھے. ایک دن اس کا بھتیجا تھا، اس کا عقیدہ بڑا ٹھیک تھا، تو وہ جو بزرگ ہے اس نے کہا دوستوں بزرگوں بیٹھ جاؤ تعلیم ہوگی. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چاچی تو مجھے بتا کہ ادھر گھنٹہ قرآن کا درس ہوتا ہے جمعے پر، اور تو اس وقت مسجد میں آتا ہے جب امام خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں. مجھے اس بات کا فیصلہ بتا کہ تو جو مظاہر بیان کر رہا ہے کہ کتاب سننے کا اتنا ثواب ہے، وہ جو گھنٹہ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں اس تقریر سننے کا ثواب ہے یا نہیں؟ اب دوست بزرگ چپ، کوئی جواب نہیں. اس نے کہا کہ اب سن لے، تیری تعلیم میں ہم بیٹھیں گے لیکن تو وعدہ کر کے تو پورا گھنٹہ تقریر سنے گا، گھنٹہ سنے گا. آگے سے کہتے ہیں بات تو کوئی بنی، نہیں میں مریض ہوں، میرا وضو نہیں رہتا، اس لیے میں پہلے نہیں بیٹھتا، وضو نہیں رہتا. اس نے کہا قرآن سن کے تیرا وضو ٹوٹتا ہے اور ہدا نہیں ٹوٹتا، پہلے آواز قرآن تو سنے تو تیرا وضو نہیں رہتا، وضو تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ان بزرگوں کو بتاؤ، ان کی محنت بھی تباہ نہ ہو کہ یہ قرآن کو مہجور چھوڑنا ہے اور متروک کرنا ہے. ہاں بھائی، کتنے آگے؟ 6 کے ساتھ میں نے تو میرا خیال ہے سات بتائی. ہاں امام ابن قیم کہتا ہے نبضو کتاب کا براء ظہورہم, اسی کا ترجمہ کرتا ہے نبضو کتاب کا براء ظہورہم فتمسکو بزخارف الہدیانی فالعلم ما قال اللہ وقال رسوله قال الصحابة هم اولی العرفانی ذاک السبیل المستقیم وغیرہ سبیل الغواية والضلالة. شیطانی نے کہہ دیا, پرانا شعر ہے مجھے بھی بھولا ہوا ہے, آگے نون آنی چاہیے, سیدھا نون ہی ہے آخر پہ نون آتی ہے, یہ پورا نہیں. کہتا ہے نا بازو کتاب کا, اللہ کے پیغمبر کہیں گے یا اللہ یہ قوم ہے نا بازو کتاب کا برا ظہورہم, انہوں نے چھوڑ دیا تیری کتاب کو پیٹھ پیچھے وتمسکوا بزخارف الہدیانی, اور تمسک کیا استدلال کیا زخارف سے سخرا پلکول, زخارف او گپو ٹیکن سے بزرگوں کے ملفوظات المحنت شریف حسام الحرمین بٹاک البارین قصیدہ غوثیہ اور یہ ساری جبلیں یہ زخارف الہدیانی سارے ہدیان کٹھے کیے. کہتا ہے فل علم ما قال اللہ وقال رسوله, علم تو نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے, قال الصحابہ صحابہ بیان کر گئے, هم اولو العرفانی ہوئی تھے اولو العرفان سمجھ والے اور عرفان والے, ذات السبیل المستقیم یہی راستہ سیدھا ہے, بغیر ہو سبیل الروایت والضلالت والہوا, اور اس کے علاوہ جتنے راستے گمراہی کے دلالت کے اور ہوا خواہش نفس کے یا گرنے کے, یہ ابن القیم کہہ گیا. بہرحال ہذا القرآن مہجورا, آج ذرا اپنا ماحول دیکھو یہ بات ہے یا نہیں. آج کے دور میں جتنا قرآن کو چھوڑا بھی جانا اس کی مثال ہی نہیں ہے, آج اتنے قرآن رکھا ہے غلاف میں اور بہترین غلاف میں رکھ کے, اور ہفتے میں ایک دن, اچھا ایک دن ہفتے میں اس کو بوسہ دے گا, ایک دن ہفتے میں یہ حق ادا ہو گیا, اور مولویوں نے قرآن کا مصرف زبردست بنایا, بیٹھے گرو اور قرآن لکھ لکھ کر گلے میں ڈال رہا ہے, بے ایمانا قرآن سے بھی آیا تھا لکھ لکھ کر گلے میں باندھے جا رہا ہے ادھر, اور کئی جو بڑے حیا والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآنی تعبیر کے ناف پہ باندھے, یہ ناف سے کئی ران پہ بجاتے, یہ قوم نے قرآن کا حال کیا, اور تلاوت کوئی نہیں, تلاوت کا ٹائم ہی نہیں. ہاں زیادہ یہ ہوا حافظ منگا لے حافظ, ہاں تنخواہ دار وظیفے والے حافظ, آگے جی حافظ صاحب برکت والا ختم پڑا جا رہا ہے, برکت والا ختم, مولوی کو حلوا چاہیے یہ بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تحقیق کی ہے کہ یہ ختم اجتماع قرآن خانی سے اس پر یہ کہیں ثابت بھی ہے یا نہیں, کہتے ہیں ان جھگڑوں میں ہم نہیں پڑھتے, گروہی مسائل ہیں کھانے پینے والے مسائل ہیں ان میں ہم نہیں پڑھتے, برکت کا ختم محرم کا ختم یہ ختم ختم پر یہ قرآن کی خدمت ہو رہی ہے, اور قرآن کی مقصد کے لیے آیا تھا ختم پہ پڑھو اور ہر بدعت پہ قرآن پڑھو, کل 40 میں اجتماع سارے, اور اسی طرح قبرستان جاؤ قبرستان بھی حافظوں کی ٹولیاں کرایہ دار حافظ وہ کرایہ والی ویگنیں وہاں پر بٹھا دو, اور وہ کیا انہوں نے قرآن پڑھنا ہے, ہم بھی ایک دفعہ گئے تھے ختم پر, ہم میاں والی ہم پڑھتے تھے مجھے بہت یاد اس لیے کہ لڑائی ہوئی تھی پر. وہ پھٹے تھے تو گئے ختم پر. اب ختم پر جب گئے ایک طرف بریلویوں کی پلٹون بیٹھی ایک شہر پہ, ادھر ہم جو گندی پکے شادی بیٹھے ہوئے تھے ادھر دونوں ایک ہی گھر میں. اب ہم نے دیکھا بھی بریلوی بیٹھے بہرحال, تو ختم تو دونوں نے گولی پڑنا تھا, وہ بھی ایسے لگے ہوئے, ہمارا بھی خیال کہ ذرا وہ چاول چاول آ رہے ہیں کہ نہیں, یہ حلوا جلوا وہ گھر ایسا تھا کہ روٹی زبردست دیتے تھے بہترین. اب بریلویوں کے بھی کان ادھر لگے ہوں گے, ہم نے مشورہ کیا کہ ان کو آئے روٹی نہیں کھانے دے, بریلوی ان کو بھگانا ہے. وہ مالک مکان کیا تو ساتھ تو ہمارے ساتھ بزرگ, وہ صرف روٹی پہ آتے تھے, پہلے ساتھ نہیں تھے, یہ اشاعت التوحید کے مدرسے میں آپ پڑھتے تھے ادھر. خیر وہاں پر لڑائی ہو گئی, لڑائی کے کچھ اسباب سے ہم اونچی اونچی ایسے پڑھتے تلاوت کرتے صرف قل سبحان ربی الکل اللہ بشر رسولا ختم پڑ رہے تھے. خیر بارہ لڑائی ہو گئی, لڑائی بڑی زبردست ہوئی, بہترین کر کے جوتوں کی بارش ادھر ادھر, صحیح جو کچھ ایک دوسرے کو مار سکتے تھے مارا. اب مانے کے مکان آ گیا تو ہمارے ساتھی کچھ بڑے تھے ساتھ, انہوں نے پہلے پہلے شکایت لگا دی جی بریلویوں نے گڑبڑ کی ہے. خیر اس مشن میں ہم کامیاب ہو گئے تھے, بریلویوں کو انہوں نے دیکھ لیا تھا بغیر روٹی کی, ہم نے زبردست روٹی کر دی. تو اب اشاعت التوحید کے مدارس والے بھی ختم ختم کہتے خیر ہے خیر ہے, خیر کا بدعت ہے, شادی کرے تب بھی بدعت ہے, ورنہ شادی کو بھی لازم دلیل لائے. آتو برہانہ کو, یہ سب کے لیے لاؤ دلیل کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ ہو, تابعین کا طریقہ ہو, ہاں لاؤ ہم مانیں, اگر نہیں تو پھر کس اصول سے بریلویوں کی بدعات بدعات ہیں اسی اصول سے تمہاری بدتیں بھی بدتی ہیں. اس پر بے شک کم نہیں, میں سمجھ رہا ہوں. ہاں روٹی چھوڑنی بڑی مشکل ہے, جہاں پر آ کر کہتے ہیں حرج کوئی نہیں ہے کہ طالب علموں کے لیے جائز ہے, طالب علم خوش ہو جاتے ہیں جی باقی ہمارے لیے جائز ہے, حالانکہ وہ مولوی صاحب آپ کے بارے میں فتویٰ دے چکا ہوتا ہے کہ یہ مکلف بھی نہیں ہے. طالب علموں کے لیے جائز, بھائی بلی کو ڈال دو یا طالب علموں کو دے دو ان پر کوئی ناجائز نہیں, آپ تو خوش ہوتے ہیں ہمارے حق میں فتویٰ ہے. بہرحال جی دوستوں بزرگوں, یہ سب یہودیوں والا طریقہ ہے, قرآن اس لیے نہیں آیا, قرآن آیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور, قرآن آیا ہے ہدن للناس, قرآن آیا ہے شفاء لما فی الصدور, قرآن آیا ہے کہ شہدی للتی ہے یا اکبر, قرآن آیا ہے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے, اس کے علاوہ نہ تعویذوں کے لیے نہ وہ ڈنگر گھور بیمار ہوں ان کے اوپر ان کو نیچے سے گزارنے کے لیے, نہ گھول گھول کر پینے کے لیے, نہ آملوں کی پلیٹوں کے لیے, اور نہ کسی اور بہانے, ختم شتم کل روحم سارے کے سارے یہ کلوہا بدعات, سب بدعات اور سارے شیطان, اس میں شریعت کی کوئی اصل نہیں, چاہے ختم نئے مکان کا ہو, چاہے ختم دکان کا ہو, چاہے ختم کارخانے کا ہو, چاہے محرم ربیع الاول, یہ جتنے ختمی پروگرام ہیں ساری بدعتیں ہیں, عجمی رسمیں ہیں, پیغمبر کی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. ہاں بھائی ہاد القرآن محجورا, اس قرآن کو محجور کر دیا تھا, متروک کر دیا تھا, کذالک جعلنا, یہ سوال بڑا مہنگا پڑے گا جب اللہ کا رسول بھی کہہ دے گا نا یا اللہ انہوں نے ساری دنیا کی کتابیں پڑھتے تھے لیکن تیری کتاب کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا اور اس سے اپنی ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے. یہی آتا ہے القرآن حجت اللہ کا او علی کا, اور یہی آتا ہے الا من حبسہ القرآن, جہنم میں صرف وہ رہ جائیں گے جن پر قرآن یہ کیس کرے گا. فَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عتبا من المجرمين, كذلك کا بیان کمال کے لیے ہے, فرمایا یہ بھی ہمارا کمال ہے, ہم ہی کرتے ہیں بناتے ہیں، واسطے ہر نبی کے دشمن مجرموں سے، مجرموں سے مجرمین دوسرے مقام پہ شیاطین الان سے بل جن آیا ہے، بکفا بربے کا ہادیم و نصیرا، جب دشمن ڈھیر ہوں زیادہ ہوں تو اب دو چیزوں کا غم میں المجرمین، دو چیزوں کا غم میں، ایک تجھے ہے کہ یہ مجرم جو ہیں مشرک یہ جہنم جائیں گے، اللہ کرے ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے، اور دوسرا غم یہ ہے کہ اگر یہ مقابل میں آ گئے تو حق والے تھوڑے ہیں مجرم زیادہ ہیں تو اب نقصان کا خطرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تسلی دیتے ہیں کفا بربے کا، میرا پیغمبر کافی ہے تجھ کو رب تیرا، حادیاً ہدایت دینے والا، تمہیں ان کے عدم ایمان کا فکر نہ کرنا چاہیے، تجھے عدم ایمان سے غم نہ ہو، حادیاً کیونکہ رب بھی حادی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، نصیرا اور ان کی غذا کا بھی خطرہ نہ کر، کفا بربے کا نصیرا، کفا بربے کا حادیہ، تیرا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے بھی کافی اور مدد کرنے کے اعتبار سے بھی کافی، مدد کرنے کے اعتبار سے بھی رب ساتھ کہنا ہے یا علی مدد، کفا بربے کا حادیہ و نصیرا، یہ آیت بھی آپ کے اسی مضمون کی ہے کہ مستعان اللہ ہے، اس لیے مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ فقال الذین کفروا، اب یہ ساتواں شکوہ آ گیا اور مضمون آسان ہے، ساتواں شکوہ، قال الذین کفروا، کون لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیوں نے اتارا گیا یہ قرآن جملہ تم واحدہ، کٹھا کیوں نہیں اترا یہ قرآن، یک بار بھی کیوں نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے، کچھا اترتا نا تو ہم مان لیتے، یہ نزول قرآن میں بھی مشورہ دینے لگے ہیں، کچھا اترتا نا تو ہم مان لیتے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس تنزیل میں بھی حکمت ہے، اس تنزیل میں بھی ایک حکمت نہیں، قرآن پاک کے نزول میں تنزیل ہی حکمت ہے، نزول قرآن میں تنزیل ہی، تو سمجھتے ہو نا، تنزیل گھوڑا گھوڑا اتارنا ہی حکمت ہے، کیسے؟ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، لِنُصَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم تگڑا رکھیں دل تیرا، پکا رکھیں دل تیرا، کیا مطلب؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور پڑھتے ہم پڑھے اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں ترتیلا، جم جم کر ترتیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے، پنجابی مانا جم جم کر اور تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیلا، کیا مطلب جی؟ غزالے کا کاف یعنی کمال کے لیے، مشبہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیا مطلب؟ ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال ہے جس میں، لکھا ہے نا بولو کس میں، یعنی تدریجن نازل کیا، اس میں بھی ہمارا کمال ہے، لینو سبے تک ہی بواتا کہا، میرے پیغمبر ادھر تو پریشان ہوتا ہے مشرقین کی اداؤں پر، ان کے مقابلوں پر ادھر پریشانی بڑھتی ہے، اوپر سے کئی کی تار مل جاتی ہے، جب اوپر رابطہ ہو جاتا ہے تو تیرا دل بھی تسلی میں آ جاتا ہے، تو دفاع کا اگر نازل ہوتا تو یہ حکمت نہ ہوتی، ادھر آپ پریشان ہوتے ہیں ادھر میری طرف سے کوئی نہ کوئی آیت آ جاتی ہے، اوپر سے تسلی تاز دی جاتی ہے، تو ایک ہے کہ کٹھا مجموعہ ہو اور ایک ہے کہ اوپر سے ضرورت کے مطابق اور جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے اتنا حصہ نازل ہو، تو فرمایا میرا پیغمبر کس سے تیرا تصبت قلبی زیادہ ہوگا، اور حکمت کی تنزیل کی یہی ہے، ایک حکمت یہ ہے تاکہ ہم ثابت رکھیں ساتھ اس کے وعدہ کا، دل تیرا ورتل نہ ترتیلا، ولا یأتونک اس آیت کو سمجھنا ہے تفسیروں میں یہ سمجھ نہیں آئے گی. بلا یا اتونا کا اور نہیں لاتے تیرے پاس بے مسالن کوئی شبو بے مسالن کوئی شبو اللہ چہنا کا بالحق مگر لا چکے ہوتے ہیں ہم بالحق بالحق وآتنا تفسیرا زبردست جواب. ترجمہ تو یہ ہے کوئی شبو نہیں لائیں گے یا نہیں لاتے مگر ہم دے چکے ہوتے ہیں اس کا دندان شکن جواب بالحق وآتنا تفسیرا دندان شکن جواب زبردست جواب. کیا مطلب؟ فرمایا میرے پیغمبر یہ مشرکین آپ پر کوئی شبو اور اعتراض نہیں کریں گے مگر قرآن میں اس کا دندان شکن جواب ہم پہلے دے چکے ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دندان شکن جواب پہلے موجود ہوگا. اور ذرا سمجھو جہاں پر لکھا ہے خوبی ذاتی سے خوبی اضافی جس کے نیچے بل حق خوبی ذاتی آسن خوبی اضافی. اب ذرا سمجھو میرے طرف توجہ کر کے جواب جو ہوتا ہے نا جواب کسی کے شبوں کا وہ اس میں دو باتیں ہونی ضروری ہے. جب بھی کسی کے اعتراض کا جواب دو شبوں کا جواب دو تو جواب کی کتنی خوبی ہے؟ دو. ایک اس کی ذاتی خوبی ہے. ذاتی خوبی یہ ہے کہ جواب ایسا ہو جو کاٹے شبوں بچے جواب ایسا ہو کہ جس سے شبوں کا مادہ اکھڑ جائے صرف شبوں بھی نہیں بلکہ شبوں کا مادہ اکھیر دے اور شبوں کا منشا ختم کر دے منشا شبوں کو اکھیر دے. ایک چیز دے ہو اور دوسرا اقرب الالفام ہو. اقرب الالفام لوگ تو سمجھتے ہیں مشکل مشکل باتیں ہوں نہیں اقرب الالفام ہو سمجھ بھی ذرا آ جائے آسانی کے ساتھ. تو کسی شبوں کے جواب میں کتنی خوبیاں ہونی ضروری ہے؟ تو ایک خوبی کاتے مادہ شبو ہو کاتے وہ مادہ شبہ ہے شبہ کے مادے کو اکھیڑنے والا ہو جس وجہ سے شبو پڑا اس کو بھی ختم ہو جائے. اگر صرف شبو اکھڑ گیا اور وجہ نہیں اکھلی پھر مسئلہ ہے. بتاؤ کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسا جواب دیتا ہے کہ اگلے پر سوال جواب کوئی نہیں ہوتا لیکن اس کی کلک بھی باقی ہوتی ہے. اگلا اس سے جواب بھی نہیں دے سکتا لیکن کلک بھی باقی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تبکیر. اس کو چپ کرائیے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا سعودی تلوی پڑھتے تھے. وہ ساتھی بڑا ہی نیک تھا اللہ اس کی مغفرت کرے بہت ہو گئے. بہت نیک ساتھی تھا. ہم نے پہلا طالب علم دیکھا جو سبق سمجھ نہیں آتا تھا تو رو پڑھتے تھے مجھے سبق تو اسی تل بھی ہم کیسے پڑھتے. تو اب استاد جی نے مجھے کہا کہ اس کا جو مزاج ہے نا تو یہ آپ اس سے تکرار کریں آپ تکرار کریں اور اس کا علیحدہ سمجھائیں تب اس کو سمجھ آئے گا. خیر بہرحال تو میری ڈیوٹی لگے تو میں اس کو تکرار کراتا تو اسی تلوی کا. ہوتا کیا تو اسی تلوی پہ اس کا مزاج میں نے سمجھ لیا اس کو لاجواب کریں تب یہ مطمئن ہوتا ہے. وہ سوال کرتا تھا بڑے عجیب عجیب بڑا لائق ساتھی تھا. تو پھر ہم نے بھی یہ انداز رکھا مطالعہ شطالعہ کیا کیونکہ وہ ایک کتاب تو نہیں تین چار کٹھی ہے تو بھی تلوی جنہوں نے پڑھی ہونا ان کو پتا ہے کتنی کتابیں کٹھی ہو جاتی ہیں پورا پانی تن پاک ہے تو وہ ساری کتابیں کٹھی آ رہی ہے. بہرحال میں نے صرف یہ سمجھ اس کو چپ کرانی ہے جو اعتراض کرے نا آخر اس کے آگے ایسی بات کرنے کی بات نہ کر سکے. خیر کام چل پڑا چپ کر جائے ہفتہ ہے چلتا رہا. مجھے کہتا ہے جی مسئلہ آپ کو بتاؤں میں نے کہا بتاؤ. کہتا ہے یار جی پتہ نہیں آپ مجھے چپ تو کرا دیتے ہیں لیکن دل تو میرا کوئی مطمئن میں کہہ دے تو ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. میں نے کہا یار کم یہ تو ماننا بھائی ہفتہ تو آپ کو چلایا ہے ہفتہ. تو مسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل مطمئن نہیں ہوتا اگلا آدمی مجبور ہو جاتا ہے ایسی بات تو چپ کر. لیکن جواب کی یہ خوبی نہیں جواب کی خوبی یہ ہے کہ وہ شبوں کا جو مواد ہے نا اس کو کاٹ دے, اس کو ختم کر دے اور دل دل مطمئن ہو جائے, جو وجوہات ہے شروع کی اس کا ظاہر کرنے والا ایک, اور دوسری اقرب الالفام, یا اقرب الالفام ہونا عام فام جواب ہو سمجھ آ جائے. تو یہ جو ہے کہ خوبی کیا ہے, اضافی ہے, اور پہلی کس کو کہتے ہیں خوبی ذاتی, دوسری خوبی اضافی, اور منطقی جو ہوتا ہے نا منطقی اس کا دماغ الٹا ہوتا ہے, منطقی سمجھتا ہے کہ بڑا علم یہ ہے کہ ایسی بات کرو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے, ایسے سبرے کبرے جو ملاؤ نا کسی کو پتہ ہی نہ چلے اگلا مارو ہے. اور پتہ اس کو بھی نہیں ہوتا, یہ بھی پکی بات ہے. آپ دیکھ رہے یہ جو میپسی والے یا یہ فلسفہ والے یا منطق والے یہ بیچارے حجولے کے پیچھے جو لگے, حجولہ کو پتا چلا ہے آپ کو کیا ہے, جنہوں نے پڑھا ہے تو وہ حجولہ آخر پہ وہ تنکے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. حجولہ نہیں سمجھ آ رہا, ساری منطق رٹے لگا لگا کے اور چار شکلیں میں بھی تھی, اور جو منطق جانتا ہے اسے پتا ہے منطق کا خلاصہ کہ نتیجہ کہاں نکلتا ہے چار شکلوں میں, ساری بات شکلیں پہلی شکلیں اور کلیات کبرا, ساری کلیات کبرا کا سمجھ آئے تو کیڑا الو دا پٹھا کہ نتیجہ صحیح نہیں نکالے گا, مشکل تجھے کلیات کبرا وہاں تک جب پہنچ گیا نتیجہ کیسے نہیں صحیح نکلے گا, یہ لگا ہے جبل آنکھیں بند کر کے بلی کی طرح وہ سوچ رہا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر. وہ مولانا ادریس قادری صاحب رحمہ اللہ بڑے منطقی تھے, آ رہے تھے نا بیمار تھے, منطقی کے دیر پہ اثر ہوتا ہے, تو آگے سے کتا گزرا, یہ ریلی میں آ رہے تھے, کہتے روکو روکو روکو روکو روکو یہ کتا دو آل سے خالی تھے, یہ دو آل سے خالی تھی, یا تو یہ ہم پہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا, اگر نہیں کرے گا پھر دو آل سے خالی تھی. یہ بیمار تھے جا رہے تھے, ہمارے اس شیخ تھے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمہ اللہ بڑے منطقی تھے, بہت ہو گئے اللہ ان کی ان پہ رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے, وہ بڑے منطقی استاد تھے, کہ بڑے تھے دروازے پہ کھڑے ہوتے, دروازے پہ بارے جاتی طوفان ہوتا دروازے پہ استاد کھڑے, کیوں جی کہتے یہ بھی ایسا مال ہے کہ چھت گر پڑے اور یہ بھی ایسا مال ہے کہ ادھر سے وہ برف باری ہو اور جالا باری ہو, یہ بھی ایسا مال ہے. میں نے ایک دن کہا استاد جی یہ بھی ایسا مال ہے کہ یہ جگہ جو دیوار ہی اوپر پر گر پڑتے ہیں بہت ہنسے اور اندر جا کے بیٹھ کے بہت گپے لگاتے تھے پورے منطقی, تو منطقی کا ذہن بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, منکر نکیر بھی آئے گا نا تو کہے گا دو آل سے خالی نہیں, تو اس لیے علماء نے راضی کے بارے میں لکھا ہے ایک کٹ بزرگ نے کہے کہ راضی قریب الموت گئے تو راضی کے پاس آ گیا شیطان, شیطان نے کہا بھائی راضی کا خدا ہے کہ نہیں, راضی نے کہا ہے اللہ, اللہ موجود ہوں, اس نے کہا دلیل پیش کر موجود ہوں, تو راضی نے دلیل پیش کی, شیطان سب سے بڑا منطقی ہے, اس نے دلیل توڑی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, اس نے دلیل توڑی شیطان کی, راضی نے دوسری دلیل قائم کی وجود باری کا, شیطان آیا اور اس نے پھر توڑ دی, پھر دلیل پیش کی, یہ مکالمہ ہوتا رہا اور 99 دلیل راضی نے پیش کی, حالات راضی میں بھی لکھا ہے 99 دلیل پیش کی وجود باری کی, لیکن کوئی چیز نہیں بنی, ساتھ پیر بیٹھا ہوا تھا راضی کا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے, تو کچھ ہوا یا کیا ہوا اللہ جانے, تو اللہ جانے کیا پتا جھوٹ ہی ہو, تو بہرحال کوئی مسئلہ ہوا صحیح کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے, تو اس نے کہا اور راضی کیا کہتا ہے تو اس بزرگ کو, تو کہے میں اللہ کے وجود کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں بے ایمانا, سورج کے وجود کے لیے بھی دلیل ہوتی ہے, تو راضی نے کہا میں بس تب جا کے جان چھٹی, پتہ نہیں یہ شیطان نے میرا خیال امام غزالی کو بتایا ہے, اور ان حضرات جن سے شیطان کی ملاقات ہوتی ہے نا بعض بزرگوں سے ان کسی کو بتایا اور انہوں نے یہ لکھی ہے, تو بہرحال تو یہ کب سنا رہا ہوں, کیا یہ کوئی حقیقت نہ سمجھے, سارے ایسے دیکھتے ہیں یہ کتابوں کا کمپوٹیشن ہے, مطلب صرف بتانا یہ ہے مثال سمجھ لو کہ منطقی مرتے وقت بھی وہ سیدھا نہیں ہوتا, دو حال سے خالی نہیں, جہنم میں جا کے چاہے سیدھا ہو وہاں ایک ہی حال ہوتا ہے, دو حال نہیں ہوتے, وہ صرف ایک ہاتھ سے خالی ہے. ہاں بھائی کیا بات کر رہا تھا؟ جواب میں دو چیزیں ہونی ضروری ہیں, ذاتی سے اضافی. ذاتی کیا ہے؟ کہ وہ ایسا جواب ہو جو مات شبو کا مزید ہو, ختم کرنے والا ہو, اور دوسرا اقرب ہرل وام ہو. آپ ذرا سمجھو آیت, اللہ فرماتی جو شبو بھی لائیں گے یا جو اعتراض بھی کریں گے, ہم نے اس قرآن کے اندر اس کا ایسا جواب دیا ہے جس میں دونوں وقت پہ, ایک تو حق ہے, حق ہونے کا مطلب مزیل شبو ہے, اور دوسرا وہ کیا ہے؟ احسانہ تفسیرہ اقرب الالفاظ ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ آسانہ تفسیرہ کا معنی اقرب الالفاظ, ہاں بڑا خوبصورت مفسر ہے, یعنی عام سمجھ آ سکتا ہے. آسانہ تفسیرہ جس پر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ اگر یہ آیت ذہن میں رکھ لیں تو میرا دعویٰ یہ ہے جتنے فرا کے باطلہ ہیں اور جو اعتراض کرتے ہیں ان سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. ہمیں باہر سے مواد لانے کی ضرورت نہیں. اس آیت کو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن قرآن جب پڑھانا شروع کیا تو سمجھ آئی. یہ بات چیز یہ, اور میرے اس تفسیر پر بحر العلوم سمرقندی کی تفسیر دیکھ لینا, اس نے بھی یہی مانا کیا. باقی مفسرین کی تفسیریں کچھ اور ہیں اور اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں. ہم نے جو مانا کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ اور بولو بزرگو, مطلب کیا, خلاصہ کیا نکلے گا؟ کہ قیامت تک کوئی اہل باطل جیسا شبو بھی کرے گا عقائد اور ایمان میں, اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب ہم نے قرآن میں دے رکھا ہے, اور وہ جواب بھی کیسا ہے؟ حق جو بالکل چڑھ شبے کی کاٹنے والا, وہ آسانہ تفسیرہ اور ہے بھی بڑا اقرب الالفاظ. وہاں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جس طرح سے ایک اور آیت بھی پڑی تھی, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, لا یاتی الباطل, اس کا بھی یہی مطلب ہے, اس کا بھی یہی معنی میں نے کیا. اور یہ جس کو کوئی ناز ہو تو انشاءاللہ عملاً بھی میں ثابت کر کے دوں گا کہ کوئی ہدایت اور ایمان کے مسئلہ میں, کیونکہ قرآن کا موضوع ہدایت ہی ہے نا, اور ایمان کے مسائل ہیں, یہ ہدایت اور ایمان کا مسئلہ, تو ہدایت اور ایمان کے مسئلہ میں کوئی شبو کر کے دے کے اس کا جواب ہم قرآن سے دے دیں, اور ہوگا بھی حق اور آسانہ تفسیرہ. کوئی طرح شبو کر کے دیکھو, کل تک سوچ کیا ہو جتنے مرضی نے شبو, میں حافظ بھی نہیں لیکن جواب قرآن سے دوں گا. آپ لائن جو مرضی, اللہ جہنا کا بالحق, سبحان اللہ, یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے نا بزرگو. آسانا تفسیرہ, بولو نہیں بھی تو سورت ختم ہونے تک سبق نہیں ختم ہوتا. الذین یشرون علی وجوہہم, وہ لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل, الی جہنم, جہنم کی طرف, اولئک شر مکانا علی وجوہہم. ابن مسعود نے پوچھا تھا, علی وجوہہم, ابن مسعود نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے چہروں کے بل چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ ان کو پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے. کتاب التفسیر, اولئک شر مکانا, یہی لوگ ہیں برے ادروئے درجہ کے, وأضل سبیلا, اور زیادہ گمراہ ادروئے راستے کے, فلقد آتینا, بس یہ چند اشارے آئیں گے دلائل نقلیہ کے, یا کسے کسے نہیں, صرف اشارے.